Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Aktiebuffeten er åben, og på menukortet i dag har vi et pressemøde i den europæiske centralbank, referat fra det seneste møde i den amerikanske centralbank, og så har vi EU's ledere samlet i Bruxelles for, måske endeligt, at sætte en dato for Brexit maj, eller maj. Theresa May har bedt om udskydelse til den 30. juni. Hvis det ikke kommer til at ske, så er det altså på fredag kl. 22, at vi siger farvel til briterne, og det er på den hårde måde. Jeg har Lars Persson med mig i studiet her til morgen. Godmorgen, Persson. Velkommen til. Du er færdig med at gribe regnskabet for tryk. Det vender vi tilbage til. Tom Hårgaard venter på den varme linje fra London. Og varm her i studiet har jeg Helge Larsen. Godmorgen og velkommen til, herr Larsen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er mange år investor. Du er redaktør på investeringssitet ProInvestor, og så er du forfatter til bogen Den Tålmodige Investor. Du har haft en lille pause her fra Millionærklubben. Du har haft travlt med at føre flaget for den fundamentale analyse i et lille investor-battle. Eller lille og lille, det er jo det helt store slag. Fundamental mod teknisk analytiker. Har du alle lemmerne på hold? Ja, det kan du tro, jeg har, og jeg tror, jeg vandt de fleste omgange. Men det kan jeg roligt sige her, fordi min modstander, teknisk analytiker, Hans Henrik Nielsen fra Marketimer, han er jo ikke her i studiet, så han kan jo sidde og... Han kan ikke slå dig i hovedet med Golden Cross. Ja. Nej, det kan han ikke. Men du er så på, eller har været på turné Landeri rundt og fortælle om, hvordan din tilgang er til markedet. Helge Larsen, hvad er sådan din generelle opfattelse af den private investor derude, PT? Jamen, der er to grupper. Der er de helt unge, der er kommet ind på markedet her, som aldrig har oplevet et krak, hverken finanskrise eller .com eller det, der er værre. Og de har mange gange heller ikke oplevet nogle nederlag og nogle krak på privatfonden, som man også kommer ud af. Det hele smitter af på hinanden, hvordan man takler til sin investeringssituation. Så jeg kan se, mange af de unge, de hælder til teknisk analyse, til hurtige handler, daytrading, og så langsomt, som de, når de vokser op og bliver lidt ældre, så ryger de over i den her mere langvarige eller tålmodige tilgang til det at handle aktier og investere. Mm-hmm. Og jeg kan jo se, at de unge er meget tiltrukket af de nye instrumenter, der er kommet på markedet. Der er jo rigtig mange slagsen, og dem holder man fra. Det har også været de unge, der er gået ind i alle de her kryptovalutaer først og fremmest. Og så må jeg sige, mellemgruppen der, og så de lidt ældre, de tager så det mere den fundamentale tilgang til det, og har tålmodigheden i behold. Hvad har været dit hovedbudskab på de her møder, du har holdt, Helge Larsen? Jamen, jeg kan sige, det som Hans Henrik og jeg har gjort, det er, at vi udfordrer hinandens strategier. Og faktisk er det rigtig godt. At det bedste er jo at have en strategi for det, man gør. At når man kører en aktie, så har man tænkt over, hvad skal der få mig til at sælge den igen, og hvornår skal jeg gøre det. Og der kan man sige, hvis man har en sådan kvalitativ fundamental analyse, som jeg har, hvor jeg kigger på produkter og trends, og regnskaberne skal selvfølgelig være i orden og sådan nogle ting, jamen så er det jo, hvis der kommer kiks i trenden inden for produktets udbredelse, og der lige pludselig kommer patentstrid og alt sådan nogle ting. Mm. Men hos Hans Henrik er det jo noget med, om aktierne rent kursmæssigt kører den ene eller den anden vej, faktisk ligesom du har her, ikke? Mm. Ja, så... Mm-hmm. Jeg vil sige, at mit budskab er bare, at man skal have en strategi, og så skal man finde det, der egner sig til personen, og så plejer at sige, jeg er min strategi, ikke? Og jeg kan jo se, jeg bliver... Walk the talk. Ja, det går jeg så ind for, og jeg synes, at man kan udfordre hinanden på rigtig mange gode måder, men vi er enige om til sidst i de her foredrag, vi har holdt, at vi kan lære noget af hinanden, og jeg kan bruge det her, som Hans Henrik kommer med, mm-hmm. og det har jeg faktisk med. Hans metode har jeg faktisk med i min bog, og beskrevet den på en halv side. Det er han ikke så tilfreds med, fordi jeg bruger lang tid. Jeg synes, lige var lidt fæsen, men okay. men altså, Larsen, det fungerer for mig, det han kommer med. Det er også godt. Vi skal omkring nogle norske pengemaskiner i dag, blandt andet at tale om olie, laks og solenergi, det bliver nogle af de ting, vi dykker ned i. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Helge Larsen, men også generelt, så er sms'en allerede åben, og nummeret herind til, det er altså 42 600 247, så er der hul igennem direkte her til studiet, hvis du sidder inde med nogle spørgsmål. Velkommen til teknisk analytiker Lars Persson. Jo tak. Markedet i dag. I går der kom der en udmelding fra IMF, den internationale valutafond, som sænkede deres... Ja, skøn. For væksten, før der hed den 3,5%, nu hedder den 3,3. Det er små procenter, det som markedet blev mærke i, det er det laveste Det er det laveste skøn for væksten, vi har haft i 10 år, altså siden finanskrisen. Det er altså ikke noget, I investorer og markedet kan lide. Lars Persson, har vi glemt det her til morgen? Ja, lige i hvert fald. Vi tog jo en tur rundt i centrifugen i går, og amerikanerne lukkede også lavere, og Europa lukkede lavere efter et par, uger eller et par dage med pæne stigninger. Vi glemmer det lidt. Vi ved det godt. Vi kan også se det på bilsalget ude i Kina. Det går den forkerte vej, hvis man drømmer om i vækst, fordi altså, bilindustrien er virkelig tung. Så lige her til morgen, jamen, der har vi lige taget en puster for det og tænkt, nå ja, det kommer nok igen. Det har vi jo set. Væksten kommer tilbage. Og, det er bare et spørgsmål om tid. Det er det. Det meste af Europa ligger oppe. Det er kun Finland dernede med 0,4 her til morgen. Så fuld fart frem i markedet igen. Hvor har vi Danmarks største forsikringsselskab Tryg her til morgen, efter at de er ude med deres tal for første kvartal? De er oppe med 2%, og det er på grund af et godt resultat. Jeg stod jo her og sagde, at vi skulle kigge lidt efter, hvordan investeringsafkastet, de plejer jo ellers at være sådan lidt forsigtige per på investeringsafkastet, men de har åbenbart givet den gas i år, fordi sidste år i første kvartal, der havde de et afkast på 9 millioner. Nu har de på 353 millioner investeringsafkast. Det er selvfølgelig også et rigtig godt investeringsår, vi har haft i forhold til sidste år, hvor der var noget mere ramachan på den forkerte måde i hvert fald. Så det viser jo, at de har taget handsken op og løbet med markedet, og det giver et overskud på 930 millioner mod 777 sidste år. Så, men deres kerneforretning, Lars Persson, det de lever af, som er forsikringer. Hvordan ser den butik ud? Ja, den ser god ud. Den går fremad 626 millioner mod 611 sidste år, så altså vi kan stadigvæk se, det var sidste år var jo heller ikke det helt store, at vi skøjte rundt på banerne og så meget sne og sharp, og det kan man se igen i år, at der har ikke været de helt store storskader, udbetalinger, ting og sager, så det er rigtig godt for forsikringsselskaberne, at det går den vej. Vi køber stadigvæk, i hvert fald nu taler vi jo igen den modne generation, fordi det er jo det, man taler lidt om, at de unge, de vælger lidt forsikringerne fra, fordi, jamen, hvorfor skal I forsikre en IKEA-stol og IKEA-kopper, måske der er i mit hjem? Der går nogle år, før de har ægget eller købt et eller andet venerstol, som de sidder og ryger deres cigar i. Jeg er 46, jeg har ikke noget der til endnu, kan jeg afsløre. Ja, sådan har jeg det også, Pernille, men du er også lige ved at sende børnene afsted, så bare vent om 2-3 år, så har du nok lavet den første investering af den slags. Så det er jo egentlig det, vi står og venter på, og som du også nævnte, så er alle forsikringsselskaberne jo kørt stille og roligt op, fordi at der netop har været den her, og markedet har jo luret det lidt. 14% for Tryg, og hvis jeg ikke husker meget rigtigt, så er det danske marked op med lige der omkring 14-15% også i år, så det viser jo bare, at jamen, de har fulgt markedstendensen. Ja, 15% for det kappede indeks, så de ligger jo lige der, og så har de faktisk også udbetalt en del udbytte, så de har nok faktisk egentlig slået årets markedsafkast, hvis man lægger alle ens kroner sammen, man har haft i Tryg, og så kommer der nok også nogle yderligere udbetalinger. Der er jo mange af de her selskaber, der gerne vil udbetale lidt fastere dividende, altså sådan kvartalsvis eller halvårsvis. Det er ligesom man ser i USA. Så lad os se, hvornår der kommer igen noget, for der kommer noget løbende for Tryg hele tiden. Så det er jo også som investor. Og det er jo god gamle corporate finance historie fra alle os, der er gået på Handelshøjskolen eller andre hellige haller, hvor man læser de her tykke bøger, at pengene er bedst i investorernes lommer i stedet for i firmaernes lommer. Så det er jo helt i tråd med god corporate skik, hvis man kan kalde sådan, kigge på det på den måde. Den tålmodige investor, Helge Larsen, er han tålmod nok til forsikringsselskaberne? Ja, det har jeg aldrig rigtig rodet ved. Banker og forsikringsselskaber, sådan har jeg holdt mig fra. Jeg har så haft Protector i Norge i en årgang, men det er så alt, hvad jeg rørt med forsikringsdelen. Dig, Lars Persson? Ja, altså jeg har så haft almindelig brand som mit yndlingsoffer, og det siger, for nogle år siden, der var det jo, at den også drønede op. Det var der fra 17 til 18, hvor den røg op i 80, og så året 18 var jo sådan lidt, selvom de opjusterede et par gange, så var det et år, hvor aktien faldt tilbage, og nu er der sådan kommet momentum i den igen. Den er stedet 23% i år, så ja, det er den, jeg mest hælder til. Jeg har sådan lige købt den ind i min egen portefølje igen, hjemme i skuffen, så skal jo lige huske at sige, at jeg er farvet af det. Men der sker jo ellers en masse ting rundt omkring, mens du har været væk, Pernille, også specielt i går, som jeg vi ikke... Jeg tror aldrig, der skete noget nærmere. Nej, som vi glemte at nævne, det var jo, at vi havde, nu har jeg lige glemt, Nordeas aktiestrateg, eller aktiemand, som fortalte om finske aktier her, mens du var væk, og der nævnte vi jo blandt andet den her... Hvad? Andreas Østerhed. Det er rigtigt, yes. Det passer nok meget godt. Hvad hedder det nu? DNA nævnte han som en spændende, eller som en af de aktier, som inden for telesektoren, eller det var en, jeg nævnte i hvert fald, som jeg havde skrevet om, og den fik så et købstilbud i går for Telenor. Det var sådan lidt snold måske, lige omkring 21 euro, men den steg 8%, og nu må vi så se, om der kommer andre på banen, eller om det bliver det. Men der sker noget der. Og så her til morgen, hvis nogen af jer er ved at få morgenkaffen galt i Hansen på det norske marked. Schibsted laver ligesom et aktiesplit, lidt ligesom vi så med Modern Time Group, hvor vi lige pludselig fik Nordic Entertainment, så har de skilt en af deres forretninger fra, og det jeg har jo Schibsted i min portefølje. Så den falder med 23%, men vær ikke bange, for i morgen der starter så en nyt selskab, som du så har inde, så det er bare pengene er gået lidt fra der, så det, der sker lidt rundt omkring på markederne. Der er lidt puls, det er sgu dejligt. Der er lidt, og så har vi jo fået Mads, det er ikke Mads Drilling, det er The Drilling Company, vi kalder den allerede TDC, og den faldt lidt i går, og her til morgen, der ligger den... Det kunne vi også være det torsdag i sidste uge. Ja, og her til morgen, der ligger den også nede 0,2, så den har tabt lidt momentum fra den startede på børsen, ikke? Men det bliver lidt spændende at følge, hvordan det går dem. De fik en ordre før, de gik på børsen på 300 millioner for en australsk spiller i markedet, men lidt svært område. I går var der også en snak omkring tankmarkedet, hvor Lars Svendsen fik et dunk i hovedet, som han plejer at gøre, når han taler tank, fordi han gjort rigtig længe. Mm. Men det ser ud som om, der er lidt ved at gå lidt hul på bylden. Ja. Frontline steg i går, og det er jo en af dine norske pengemaskiner, Helle Larsen. Lad os bare tage hul på den snak her, indledningsvis i hvert fald. Frontline, FRO hedder tickerkoden. Hvad har de? Omkring 60 tankskibe. En af landets største, eller verdens største... flåde af råvarer, olie, tankskibe, eller hvad man nu kalder det, steg i går og trak Torm med op også. Det er en af dine, langsigtede investeringer? Ja, det er ikke så meget, jeg har den, fordi jeg sådan... En spekulativ langsigtede... Jeg var mere hoppet lidt over i et par boldselskaber og holdt øje med den sektor der, og så har lavet Lars Svendsen holde pladsen varm på det her med råolie, tankskibe og... jeg tror, han har talt om den siden 2015, og der har jeg talt om Bolga, altså nu kommer der noget udskiftning, når de skal have de her svovlbegrænsende scrubbers på, og så der gælder det om at have en god moderne flåde og alt det her. Så det er jo sådan nogle cykliske sektorer, som er meget spændende, men jeg må indrømme, de har ikke performet som ønsket, men det kan være, det begynder at ske nu, og som Lav siger, så kan det være, at det er nu, man skal på, inden det hele kører. Jeg har lidt svært ved at vurdere de her retter inden for tankskibe. Men, hvad sejler du med PT inden for den sektor her? Jamen, jeg har Norden, og så har jeg din Hui, som jeg er meget ked af, jeg har, har købt, fordi at nu er det lige kommet frem, at de her, det er jo så et Hongkong-selskab eller firma, der ligger i Hongkong, og det ser ud som om, at de to store kinesiske hovedaktionærer, de opfører sig ligesom de altid har gjort det, de beriger sig selv, og det ser man virkelig, de har gjort, taget nogle kæmpe lønninger ud til sig selv, og lige pludselig kører de så også en ejendom i Hongkong, og jeg har tænkt, men det er jo rederi at købe mig ind i, ikke et ejendomsselskab. Jeg går lige og venter på, at de her rater, de flyver til værs inden for Bolger, håber jeg på, at de gør på et eller andet tidspunkt, måske når der kommer lidt mere ro på handelskrigen mellem USA og Kina måske får lidt gang i tingene derude også. Men jeg må nok sige, at heldigvis har jeg ikke ret meget i de her sektorer, men jeg havde planlagt, at det kommer på et tidspunkt, og jeg tror også, det gør inden for i hvert fald Bolt, så tror jeg, at slutningen af 19 og 2020 begynder at blive rigtig spændende, hvor der sker udfasning af gamle skibe. Men indtil du er klar til at sætte dig i det sæde, så holder Lars Svendsen det varmt for dig, Helle Larsen. Ja, lige på tankeområdet der. Ja, det må han meget gerne gøre. Må ikke du skulle til at tøffe ind i det? Altså, tænker jeg, jeg ved godt, du ikke bruger teknisk analyse, men rent teknisk, altså både på Torm og nogle af de andre, så er vi jo skudt afsted. Og man kan jo se netop sådan en som Norden, som jo også er inden for Bolt, den ligger jo også stille. Begge dele, ja. ja. Som har begge dele, ikke? Men altså, Torm, nu skal jeg passe på, for jeg har selv nogen hjemme i skuffen, også købt på Lars Svendsens opfordring. Jeg tænkte, jeg måtte til sidst ind og støtte ham jo. Ja, men som Lars siger, man jo godt for gode idéer herinde jo, og så en gang imellem må man jo også slå til. Men det har jo holdt hårdt, for jeg tror faktisk, jeg købte det allerede en gang sidste år, så jeg er nok kun lige break even. Men det der er, det er jo, nu er der så kommet købsignal i marts måned, ikke? Og der var kursen ned omkring 42, og nu i går sluttede den 52, og i dag der tøffer den en lille smule op. Den ligger omkring, hvad var det, den startede i minus, og nu lå den lige plus før. Den er lige misset for min skærm her, men den finder jeg lige om lidt. Men så det, altså det ser ud som om, at den gamle har ret. Nu er den nede igen, 1,9. Så, så er den ikke ret. Nej, det. Ja, men det er rigtigt nok, at det begynder at se interessant ud, men jeg tror faktisk, det er ikke noget, man behøver at gøre i dag, men man måske også gør det i næste uge eller om en måned. Ikke? Mm. Altså, man kan godt sidde og få en god idé. Man kan plante et frø. Ja. Millionærklubben er i gang, og vi har taget hul på dagens marked. Og i går der var det altså en vækstudsigt fra IMF, der satte den kedelige tone i markedet. I dag der venter vi for... Ja, der skal komme en udmelding fra ECB. Mario Draghi, han holder et mindre pressemøde her midt på eftermiddagen. Der kommer nok ikke til at ske det store. Det store, det skete ved det sidste møde, hvor vi altså fik en udmelding om, at renten vil blive holdt i ro. Ja, et godt stykke ud i fremtiden. Og så at de her TLTRO blev ligesom over, at den europæiske centralbank giver gode lån til bankerne. Den blev også sat i sving igen ved sidste møde. Men ellers så er det vi holder øje med i dag. Der kommer også et referat fra den amerikanske centralbank, som jeg fik sagt. Og så har vi altså Theresa May i Bruxelles for at kunne vide, hvilken gang. Og måske får vi så en afgørelse for, hvornår Brexit kommer til at ske indtil videre, så vil May godt have det rykket til den 30. juni, men invitationen til møde fra Donald Tusk, der lader han altså op til, at måske kan vi få en udskydelse til den 30. juni, men han vil hellere give Theresa May et år, og så får de helt styr på det, så vi ikke får de her frem og tilbage, fordi nu vil EU altså gerne have lidt arbejdsro på de interne linjer, og det kan man altså ikke fornægte dem i. Samtidig så har vi altså også en Donald Trump, der er blevet færdig med at rode rundt med Kina, ser det ud til. Så han retter nu skytset. Ej, helt færdigt vil han nok aldrig. Men måske vi har en... De snakker godt sammen omkring den her handelskrig, sådan tolker markedet i hvert fald. Og i går der hørte vi så altså fra Donald Trump, at han så måske... Ja, han blev nødt til at have en eller anden front, der kan holde ham aktiv, så man ikke spørger for mange spørgsmål omkring, hvordan det går i USA. Han er så... Ja, vil åbne front mod EU. Og meldingen var altså, at han vil putte 12 for varer fra EU for 11 milliarder dollar. Og det er altså både på flydele, ost og vin, og jeg skal komme efter os. Og det er altså en udleder af den her længere sag, som har kørt i WTO omkring Airbus og Boeing. Den går helt tilbage fra 2005. Og for 2 uger siden, der sagde WTO, at USA de ligesom har givet en fordel til Boeing. Så nu har Donald Trump så altså svaret igen på den. Ja, har jeg glemt noget af de her på de overordnede linjer? Nej. Altså, det er der, vi er. Jeg vil bare sige, at grunden til, at Finland, det finske marked falder så meget, det er, der er udbyttet betaling for Sambo og Nokia Tyres. Så det er med grunden, at Sambo falder over 6%, og det er jo en af de tunge drenge i klassen i det finske marked. Så ja, det er derfor, Finland ser lidt anderledes ud end os andre i dag. Som tak er flot. For det. Og ellers så kan jeg også sige, at vi venter lidt på, at regnskabssæsonen bliver skudt i gang for alvor herhjemme, så var det altså trygt, der har lagt for. Ja. Ellers går der altså nogle uger før, at de andre danske selskaber fra C25, de følger trop. Men det er på fredag, at den amerikanske regnskabssæson bliver skudt i gang, blandt andet med JP Morgan og Wells Fargo, og så kommer det altså i fuld galop i næste uge. Fuld galop, det har vi også her i studiet i dag med Helge Larsen og Lars Persson. Lidt senere får jeg Tom Hårgaard med os også. SMS'en er åben, og den hedder 42 600 247. Og Thomas, han skriver her et spørgsmål til dig, Helle Larsen, så lad os få taget hul på de norske pengemaskiner. Det norske marked generelt er jo et, du har holdt øje med i igennem længere tid. Kobbermarkedet har du kaldt det et lidt mindre marked, men nordmændene har flere penge, og der er lidt mere gang i dem på risikofronten, end der er herhjemme. De er risiko, det er så noget, man tager. Ja, det var meget filosofisk start. Og det er man ikke bange for, og man siger, at man har et lag af altså det er ligesom, man betragter, børsen er bare et sted, man går hen og henter penge, og så de der investerer i selskaberne, sådan det, ja, dem kan man jo sådan køre lidt rundt i manesien. Det har vi jo set med de der mange emissioner, der er, du ved godt, hvor aktierne bliver kørt op, så tager man emission på toppen, bank, så ryger den ned igen, ikke? Så det er sådan et vildt marked, man skal ligesom sætte sig ind i, men der er også mange gode muligheder deroppe, og der er nogle rigtig gode sektorer, og nogle gode enkelte andelsselskaber, som man kan vinde på. Men Henke Rønne Larsen, som verden ser ud nu, som vi lige fik sat til scenariet her de første 20 minutter, er Norge så generelt et sted, som det kan betale sig at kigge hen? Ja, det synes jeg helt klart. Altså, jeg synes, det, som vi har snakket meget om, laksektoren har jo været forrygende i mange år, ikke? Og olien er afsted her, og det gør jo også, at det er interessant at se at kigge på nogle af de der selskaber, der er der. Men så er der enkelte selskaber, som er rigtig spændende. Nogle af de små, som jeg har gravet frem og præsenteret her i Millionærklubben for en del år siden, Hexagon og Scatec Solar, og som performer fantastisk flot. Man må sige, at de har sådan en ingeniørånd i mange virksomheder deroppe. Altså de arbejder seriøst med tingene, og så vil gerne udvikle sig, og så er de ikke bange for at gå ud på de store verdensmarkeder. Og det kan man jo se med sådan en som John Frederiksen, en af verdens rigeste mænd, nordmand, som jamen, han har jo sat mange skibe i søen og laks i søen og fået børsnoteret sine selskaber i USA. Og nu vil han med hans Flex LNG, som sejler med flydende naturgas, det vil han have børsnoteret også i USA. Så de er meget internationalt tænkende, og der er ikke langt fra ord til beslutning. Det går stærkt derop. Lad os kigge på Scatec Solar. Thomas, han skriver på sms'en, den har givet mig et afkast på 38%. Hvad skal jeg stille op med den? Skal der høstes gevinst, eller skal den blive i skuffen? Scatec Solar, som er tickerkoden af SSO, solcelleparker, laver de, Helge Larsen, og du talte første gang om dem, i hvert fald her i Millionærklubben, for ja, det var i sommeren 2018, eller har du været med tidligere? Nej, det var fra 2015, så vi skal altså nogle Times år tilbage. Men Thomas har allerede hentet et afkast på 38%, skal han lade det ligge? Ja, det skal han i allerhøjst grad, fordi de har lavet en forretningsmodel, altså det er faktisk, ligesom man kan skikke på DSV, de har et koncept, bank, det kører bare, ikke? Og så her har vi jo så et koncept inden for det her. De er rigtig dygtige til at stille de der solfarme op. Det er en lille stab, der sidder oppe i Oslo, og det kan de bare finde ud af, og det kan de over hele verden, og de laver gode kontrakter, og det er jo sådan, når man har sat de her solfarme op rundt omkring i verden, jamen så skal der laves noget service på det, og de skal jo så have en god vinduespusser til at rengøre de der paneler der. Men ellers så kører det rigtigt derudad, og så ryger pengene ind, og det der er rigtig godt med det her selskab, udover at de kan finde ud af det at etablere de her solfarme, så er de altså også vældig gode til at få kapital ind. Altså det er sådan, så pensionskasser, store institutionelle investorer, de står simpelthen kø for at komme her ind i de her parker, for de kan jo godt se, at nu er det blevet så billigt at opføre de parker der, og man har en fast pris på elen, altså man kan nogenlunde forudse sin indtjening mange år frem i tiden på de her parker. Og det er ikke fordi, at pensionskasserne lige pludselig skal være bæredygtige og etiske korrekte, at de kan løbe efter dem her? Jo, det står jo på forsiden jo, når man går ind på deres hjemmeside, ikke? Nu, de alle skal være grønne, ikke? Ja. Altså, lige nu, ikke? Så alt det sorte skal green. Greenwash kalder man det i finanskrise, ikke? Der skal de jo alle sammen hoppe ind, ikke? Og det kan man se, og så gælder det om at følge trenden, og det er jo det, jeg kan jo se, når trenden er i sol, og så tænker jeg, nu kigger jeg på, hvem skal jeg finde? Skal det være producenter, eller skal det være dem, der har siddet med det her silicium, eller hvad er det, skal det være? Nej, jeg finder sgu sådan en eller anden, der er god til at lave solfarm, og profitere på det, og har en rigtig god forretningsmodel på det her. Der er også, jeg skal lige sige, der er en masse ikke børsnoterede firmaer, der laver det her med solfarm, som også laver gode resultater, men Scatec Solar er jo børsnoteret, så kan vi andre få glæde af det. Jeg ved, at de blandt andet har en solpark i Wonder, men de har også et projekt sammen med det tidligere Statoil, som jo har lavet en Dong Ørsted, kan man sige. Statoil er nu blevet til Equinor, fordi de også vil være bæredygtige. Så skal de lyde lidt bæredygtige, ja. Ja, siger vi med glimt i øjet, men de har lavet et samarbejde med Scatec Solar, så vidt jeg... I Argentina for eksempel. Præcis. Men jeg sagde jo allerede for et par år siden, at den ligger lige til højre benet, at hvad nu det hedder, Statoil dengang, eller Equinor, at de overtager det her selskab, og de købte jo en ordentlig hapsatte sidste år, og så... Det må jeg nok sige, at det tror jeg faktisk, det bliver det, der bliver resultatet. Så derfor skal man holde sin aktie af den der. Dels får de jo stadigvæk stigende overskud fra kvartal til kvartal, men der er helt den mulighed, at der kommer et bud fra Equinor på det her. Og hvis de kommer ind under Equinors vinger for alvor kapitalsmæssigt, så kan de altså rulle det her selskab meget voldsomt ud, ikke? Så Men så køber vi jo noget olie. Jeg vil hellere have, at de bliver på børsen. Ja, bare det vil jeg da ikke også hellere have. Det. Sådan, altså, er det med, altså, sådan er det også med mange biotech-selskaber, man tænker, ah, lad dem nu køre hele vejen, ikke? Men det, sådan går det sjældent. Og så sidder der sikkert nogen og tænker, hvordan kan jeg så komme med på den her? Der er det jo, at heldigvis kommer der nogle perioder, hvor aktierne falder tilbage, og der kommer sikkert også en eller anden krise på et eller andet tidspunkt, og det kommer den her aktie så også til at falde tilbage, lige meget hvad. Du har taget den teknisk til mig, Scartec Solar, SSO. Du har altid været glad for den teknisk. Ja, men også efter Helge, han nævnte den, så har jeg faktisk også sagt den til de kunder, jeg har mødt, og sagt, prøv, køb det. Altså, køb det simpelthen. Det er fuldstændig fjollet ikke at købe det her. Fordi at det, som Helge siger, og som han har rigtig set, det er sådan et sted, og hvorfor ikke? Altså, det der er, synes jeg som investor, det er jo, at vi kan komme så tæt på den rene vare som muligt. Fordi lige snart vi kommer ind i Equinor, eller et eller andet firma, så bliver det noget andet. Nu kan du høre, Helge ligger og roder med Yinhui, hvor de lige pludselig køber nogle ejendomme. Jamen, det er da en fedt med en ejendom i Hongkong. Jeg tror da også, at ejendomspriserne kommer til at stige derude. Men når Helge køber et shippingfirma, så er han jo ikke interesseret i en ejendom. Det er også derfor, at jeg er ikke interesseret i, at det her selskab egentlig bliver afnoteret. Og man kan ærge sig lidt over, at vi har Athena Investment på den danske børs, som er nogle vindmøller og også lidt sol. Man kunne godt gå og drømme om, at de ligesom tog sig sammen og hankede op i sig selv og begyndte at lave noget af det her med nogle flere solcelleparker og ting og sager. De er gået lidt i stå, de er sådan lullet lidt i søvn. Det er også sådan lidt international ejerskab. Jeg ved ikke, om de falder lidt i søvn og bare er tilfreds med det, de ser. Men det kunne være fedt, hvis de gjorde noget. Altså sådan så. Fordi folk vil rigtig gerne investere i det her. Og så kan vi tage en lang diskussion. Nu har vi ikke Lars Svendsen, der er lukket for den mikrofon i dag. Ikke nogen bæredygtig investering. Og jeg ved lige om lidt, så kommer nogen på Facebook og siger, at det bare er furb og fakta det hele. Men der er jo nogen, der gerne vil investere i det her. Og det, så skal man jo lade folk gøre det. Ja, vi ligger i ATH nu. Og så kan den løbe længere, end man umiddelbart tror. Nu kommer der jo snart igen, kommer der kvartalsregnskaber, der ser man endnu flere penge ind på. Hvordan ser pengekassen ud i Scartec Solar? Nu skal jeg lige se, jeg ruller den lige frem her. Er du fundamental analytiker, Helle Larsen? Ja, altså de fik det største overskud, de overhovedet kunne derefter i december kvartalet. Og de fik et overskud på det, vi regner med, at vi går frem med en faktisk milliarder, fordi det begynder ligesom at pludselig at vokse, rulle ret hurtigt, fordi gælden bliver nedbragt rigtig hurtigt i forbindelse med opbygningen af de her ting. Ikke? Det var bare den, jeg ville høre. Ja. Scartec Solar vil altså være omkring SSO, som begge investorer her i studiet er forholdsvis glade for. Helle Larsen, ikke nogen hemmelighed, at når du er i studiet, så skal vi lige omkring laksesektoren, en sektor, du har fulgt rigtig længe. Hvis vi tager, vi kan tage den største, verdens største producent af... Kunne vi lige tage bare laksesektoren generelt, fordi det, der er sket i det første kvartal her... Det kan vi da. Ja, nej, det første kvartal, der har det... laksesektoren har jo slået den norske indeks big time her, og sidste år 50%, ikke? Det var rigtig, rigtig flot en stigning i den. Og så har den altså taget sig en pause her i det første kvartal. Selvom lakseprisen er meget højt oppe, så ligger vi faktisk under indeks. Altså de fleste aktier er faktisk faldet i laksesektoren her i det første kvartal. Og så siger man, hvad er årsagen til det? Ja, det er dels, at der er nogen, der puster ud og tager gevinst. Det er den ene ting. Men den anden ting er, at olieprisen stiger også samtidig, og der dukker en masse andre muligheder op i markedet. Også på det norske marked. Så lige pludselig så tænker man, nu har vi fået en god gevinst på laksen i lang tid. Nu skal vi prøve noget andet. Ja, nu ryger... Nej, men det er så meget, vi ser det. Når olieprisen stiger, så går folk fra laks, den i hvert fald de korte investorer, de går fra laks over i olien. Og lige så snart der kommer et skrald nedad i olieprisen, så søger de tilbage i laks. Og vi har altså faktisk set den her udvikling her nu. Men jeg er slet ikke bange, for vi skal nok få en 10-15% stigning i laksesektoren her i løbet af året. De har jo lidt, og de skal indhente. Så jeg er fortsat tryg ved den her sektor. Så det er jeg ikke bekymret for, heller ikke de kommende år. Fordi selvom vi får en del landbaserede anlæg, er det ikke noget, der øger den samlede verdensproduktion. Men der bliver lavet bassiner på land, hvor de kan lave de her opdrag, der er ikke kun ude i havet. Ja, det er rigtig, rigtig spændende, fordi man kan sige, det giver jo god mening, hvis du kan finde ud at lave det på land, for eksempel i USA, fordi så har du ikke fragten fra flytransport og alt det her fra Norge over til USA. Så har du jo liggende for eksempel det her, som Atlantic Sapphire, det her, der oprindeligt har et dansk udspring. det er, de laver stort anlæg derover, og de kan levere faktisk lige til New York og alt det der fra Florida. Jeg lige var i Israel, den første tallerken, jeg fik med mad dernede, det var laks. Ja. Ja. Og man har lige lavet et landanlæg i de forenede emirater, og faktisk kan man godt lave. Problemet er bare, at det bliver nogle dyre produkter. Og der det smager vel heller ikke af det samme, tænker jeg. Nej, det kommer jo an på fod. Det er en anden diskussion. Man bruger det samme fod, og ikke, så det er fint nok. Det er dyr, der producerer. Helle Larsen, har der ikke været nogen lakselus for nylig inden over sekseren? Jo, Grieg havde jo slås lidt op i midten over, ikke? Og det er jo problemet der, hvis man har for meget af sin produktion koncentreret nogle bestemte steder, og så man får et angreb der, så er man jo påvirket det. Så Grieg fik et ordentligt knald ned af på kursen. Men sådan nogle som Marine Harvest, som nu hedder Movi, de er jo spredt ud over hele verden, og så er de ikke nær så følsomme, så... Sådan er det jo. Vi så chilenerne gå lidt til den norske kongepar, da de var dernede. De var ikke så glade for, altså for udviklingen. Altså, det de siger, det er, at nordmændene har to dagsordninger. De har dagsordner. De har en rigtig bæredygtig og miljørigtig og halløj i Norge, fordi der er myndighederne jo på nakken af dem, og de skal gøre tingene ordentligt. Ja. Så ligesom i Chile, når de har et datterselskab derude, så er det ligesom om, at alle de fine ord fra hjemmesiden, de er ikke, altså, man kører mere intensivt derude. Okay. Og det er, at er der mange i Chile, der synes, det bryder de sig ikke om. Og jeg synes også, det er rigtig dårlig stil, fordi det kan skade jo en hel industri derude. Vi så det i 2005, hvor man kørte meget intensivt, og man fik alvorlig lakselus. Og man så det også her i 2014, hvor der begyndte at komme problemer. Det var godt nok algeopblomstring. Mm-hmm. Men så kan det ikke nytte noget, man kører meget intensivt, og så får lakselusproblemer bagefter. Okay. Så det er meget vigtigt, at man kører sådan en balance i produktionen, så laksen har det godt, og havmiljøet har det godt. Og det kan man altså finde ud af i Norge efterhånden, og det kan man også på Færøerne, men det kniver altså måske i Chile. Så... Nu får vi se. Jeg tror, at nordmænd de er meget gode til at indrette sig, så hvis der bliver for meget protester over, hvordan de opfører sig i Chile, så kan det være, at det ændrer sig. Kan det være, at det ændrer sig. Lad os lige tage... Hvis nu jeg sidder og lytter til Millionærklubben for første gang, og tænker, det der laks, det lyder som om, det er et sted, jeg skal ind og placere nogle af mine frie midler. Hvor er det så? Der er selvfølgelig et indeks, jeg kan vælge for laks. Ja, men det kan du kun, hvis du er kunden hos den norske bank. Jeg tror, den norske bank, den hedder DNB. Det der har det. Så jeg kan ikke købe den på Nordnet eller nogle andre steder. Men det er faktisk en god idé at have så et indeks, fordi man har jo 7-8 selskaber. Så det går dårligt for Grieg og Marine Harvest. Det går op, så udligner det sig selv. Og så derfor det er det vel rigtig smart, at vi har også snakket om så et indeks mange gange. Og jeg har snakket med Commerzbank og flere andre om de ikke vil lave sådan et der, men de kan ikke rigtig finde ud af, de synes trods alt, at sektoren er for lille, der får få selskaber. Ikke? Altså, der skal være nogle flere selskaber for at dække det. Kan du høre, hvor jeg egentlig gerne vil hen med spørgsmålene, Helle Larsen? Ja, hvad for nogle laksaktier, man skal købe? Ja. Jeg vil sige, at sådan jeg har det nu, så vil jeg så sige, at man skal købe lidt af dem alle sammen, men at Marine Harvest er altid god, fordi så er en stor producent, men det er jo som elefanter, de spurter jo ikke, så hvis man skal på udkig efter en laksaktie, der måske løber lidt hurtigere end de andre, så er det jo Scottish Salmon, altså et firma, som er noteret i Oslo, men laver deres egen specielle mærkevare laks i Skotland. Den ser meget spændende ud. De har et godt salg til USA, men problemet er, at de har ikke så gode biologiske forhold, som man har i Norge, men så produktionspriserne er lidt højere. Men det var et selskab, som de har steget næsten 100% de sidste år, og det er også nogle af dem, der ligger med gevinst her i år, en god stigning. Så en lille smule sådan en der, men ellers fordelt det lidt på de andre. Leroy er jo også en stor gut, men... De er på PE-værdien, at de ikke er så højt som de andre. Mm. Der er måske lidt efterslæb der, man kan kigge på. Hvad med færøske bakkerfrost? Det er jo også en af dem, du plejer ja, at den er rigtig, råbe op om. Rigtig, rigtig glad for, fordi de kan finde ud af det deroppe og sådan noget. Men de har heller ikke spurgt det så meget. De har haft et problem i til sidste kvartal her i 2018 med, at russerne har lagt en embargo ned over dem. Og de er faktisk de eneste af de der lakseselskaber i Norge, der kan... der kan levere til Rusland, fordi ja, det er jo det her med den her handelskrig med EU og ja, Rusland. Men plejer de ikke bare at finde alternativ? Ja, de finder nogle andre veje, men Bakkefors kan gøre det direkte. Men der har været nogle problemer med noget listeriebakterie i en sending på et tidspunkt her i Q4 2018, og derfor har de så haft forbud mod at eksportere. Men nu er der kommet en løsning på det her. Så det dårlige resultat, man fik, der var for Q4, der var præget af den her embargo, det ændrer sig forhåbentlig i kvartal 1. Der er et chilensk firma, der har valgt at gå på den norske børs netop på grund af, at har du kigget på det? Eller, ja, eller? Det har jeg ikke rigtigt, men det er stadig flot. Ja, det er det. Den har jeg lige gået under retter, men det, jeg har da i hvert fald lavet en tråd ind på Pro Investors Aktiesnak på Facebook om den, og så kan man følge den der. Ja. Der er jo også det her Atlantic Sapphire der, som laver det her landanlæg i Florida. Det ser også spændende ud, fordi jeg kan jo se, at der er jo flere af de store gutter, der er gået ind med penge i det her. Og, pensionsselskaberne? Nej, det har været det er banker, der er gået ind i det her. Jeg tror, at den er så illikvid, så den kan godt stige meget på, at når de først... De har fået noget smolt i gang, sådan altså babylaks, ikke? Altså, de skal jo vokse større. Men den dag, de høster første gang og alt det her, så det er sådan nogle trigger, ligesom man har inden for biotek og alt muligt andet. Det tror jeg kan ske, den her, den kan tage fra lige pludselig. Lars Persson, sådan er det et afkast på 10-15% fremadrettet. Er det ikke noget, der kan føre lidt op under dig? Jo, men det er jo ikke garanteret, så skal vi ikke lige se lidt vending i de her aktielakser? Hvordan er blodet indgår? Jamen, det har du altså sagt alle år. Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Og alligevel, så de har klaret sig rigtig du godt. Du kan ikke lide de volatile inden for, lad os sige, inden for 12 måneder, og det er de altså bare. Jo, det er jo fint nok. Det er jo bare det der med at time dem. Altså, det er jo nok nogle gange måske der, hvor man lige ikke har... Altså, den der for Skotland, altså, den har man jo så stået og kigget på og tænkt, nej, så er der Brexit, og alligevel er aktien jo bare bullet derudad, ikke? Så der nogle gange skal man også... Altså, man har jo nogle holdninger, og nogle gange der er det jo bedre, hvis det var en computer, der valgte, når der var købsignal, for hvis man gjorde det, så havde man fået sådan en. I aktiesektoren siden 2014, så er aktierne steget fra august til den 31. i 12. Så er de steget laksaktierne i gennemsnit 25%. Ja. Og det er jo en sikker indikator, og den viden er jo bedre end en graf, hvis man... altså, jeg vil sige... Jeg må også sige, du må gerne banke ham oven i hovedet. Nej, men det er også noget, jeg driller. Jeg kunne se det på dig. Du havde et smadret grin. Men det er det. Nå, inden jeg stopper simpelthen laksen i munden på dig. Ellers så ved jeg, at du kan blive Lars. Men hvis den der chilenske, hvis man skal finde den, så hedder den S-A-L-M-O-N. Altså, som man skal kan google eller gå ind på Nordnet og finde tickerkoden. Super. Yes. Tusind tak. Millionærklubben er i fuld sving. Hvis I vil følge mere laksesnak, så foregår det inde på Helle Larsens site, investeringssite, der hedder ProInvestor. Millionærklubben, vi er live på vores Facebook-side. Der kan I også kommentere og debattere med hinanden. Den direkte linje herinde i studiet, det er på sms'en, der hedder 42 600 24 7. Og ja, så tror jeg, det er ved at være tid, at vi springer en tur til London. Vi skal se, om vi kan få Millionærklubbens faste daytrader med på linjen, som jo altså er Tom Hårgaard, og høre, hvordan han sætter sine handler i markedet denne morgen. Hvis han har tid til at tale med os, det er det sædvanlige med ham, det ser ikke sådan ud lige nu. Nå, så kan jeg bare lige sige, jeg sagde jo, at... Du kender turen, Lars Persson. Ja, det der spin-off, det er fordi, man skal jo nogle gange rette sig selv, og det kan man jo så gøre i samme udsendelse. Jeg sagde, det der spin-off, at vi først fik vores aktier i morgen for det der Schibsted, det gjorde vi nemlig i Sverige. Men her i Norge, der arbejder de hurtigt, og det er allerede kommet ind på, det hedder... at det er Ventia, så den er allerede handlet, og den bliver handlet i 84,05 i øjeblikket, så det er lidt, hvad der sker. Nogle gange gør man det ene, og nogle gange gør man det andet. Så det er, vi har fået vores aktie for spændet af Schibsted, så ja. Så der er ingen grund til at skulle gå og trippe efter det i morgen. Så sådan det er ud. Men ellers er det jo en morgen, hvor vi er fuld firespring op på markederne. Sådan, vi håber vel alle sammen, at Brexit bare bliver skudt en 30-40 år ud i tiden. Så kan vi gå og snakke om det. Og man kan sige, at Donald Tusk har jo sagt, han har jo så lagt op til invitationen til det her EU-topmøde, at Theresa May har bedt om udskydelse til den 30. juni indtil videre. Donald Tusk har så sagt, at jamen, I kan altså godt få et år. Så skal I dele med os få det ordentligt på plads. Og stadigvæk så er der jo så muligheden for, at briterne helt kan aflyse deres Brexit, hvis de skulle få de lyster. Det er altså det, ja, PT. Helle Larsen, jeg tænker lidt, nu har vi haft dig til at omkring det norske marked, men de danske aktier, hvor lunt ligger de hos dig i øjeblikket? Jamen, de ligger jo rigtig dejligt lunt, fordi at, jeg har jo haft et par dårlige år med Genmab og Novo, men de her performer jo fint, så de har fået lov til at slappe lidt af, og så nu kører de meget godt, men de kører jo ikke, altså de kører jo lidt under indekset begge to, så vidt jeg husker, ikke? Men det luner, at Genmab er opad, og nu venter vi på noget fra Meyer-studiet, data, det om det bliver godkendt i USA, og det tror jeg i første linje. Og så har vi jo så Novo, som lige har fået en opgradering af et analysehus, og de tror jo, at den kommer op i ny ATH, så det er jo rigtig dejligt. Ja, og en, der også er ny ATH, det er jo Carlsberg op over 340. Hvis er ATH, så er det all-time high. Det er all-time high, ja. så altså, efter der har været aktiesplit, fordi finder man nogle gamle kurslister, så kan man se, at jeg mener, Carlsberg har både været i 14 og 12 og 1400 deroppe af i hvert fald. Men så gør man nogle gange det, at man laver et aktiesplit. Det betyder, at man klipper aktien over, sådan så dividerer man med to, og så får man bare flere aktier, men og kursen bliver halveret. Det vil sige, at en med et lille muldvarpeskind også kan være med til at handle aktier, altså men på den måde, at hvis du kun har 500 kroner, så kan du så komme med i Carlsberg. Men nu er Carlsberg-aktien faktisk kommet op på 840, så det er ret spændende at se, hvor meget den kan trække. Der er jo nok allerede lagt op til en god sommer, når vi nu allerede kigger ud på, hvordan vejret generelt har været, så går vi jo alle sammen og drømmer om, måske ikke lige så helt så varm sommer, men med noget, der minder om det. Men ellers har der jo været gang i Zealand Pharma jo. Det er jo en af dem, som jo har taget tur. Lars Svendsen, din kollega her i Millionærklubben, han er forbi dig, når vi kigger på bundlinjen i vores portefølje. Jamen, det var han jo fra starten af med den der frække historie. Er Tom Hovgaard kommet igennem eller noget? Nej. Hovgaard, er du med os? Ja, godmorgen. Godmorgen, Tom. Hej. Selvfølgelig er det. Ja. Ingen ko på isen. Velkommen til her, Hovgaard. Tom, hvordan har du sat din handler indtil videre denne morgen? Ja, indtil nu, jeg sendte dig en e-mail i går. Jeg har besluttet mig for at rotere ud af min lange position i DAX'en og købe et bærcertifikat i DAX. Og det har jeg nu eksekveret. Nu er jeg kort. Tak. Hvad skyldes den beslutning, Tom Hovgaard? Jamen, den skyldes adskillige ting. For det første, så fandt jeg nogle tekniske redskaber, som jeg ikke tror, jeg gider at kede lytterne med, fordi det er sådan lidt esoterisk Fibonacci, og det kan Lars underholde med, når han får et stille øjeblik. Det er et separat program, vi har været der før, husker jeg. Ja, netop. Så kan det meget hurtigt blive en langsomlig samtale. Jeg tager også en chance, det må jeg jo indrømme. Jeg synes, at jeg har fanget DAX'en rimelig godt ud af starthunderne i 2019, og har været med hele vejen op fra omkring de 10.400-500, og så op til i dag. Der var lige en kort visit ud af positionen den 13. februar, hvor jeg blev nejet ud, som jeg kalder det. Men jeg var sådan rimelig hurtigt inde igen. Og nu har jeg bare en eller anden stærk fornemmelse, der er baseret på noget teknisk analyse, baseret på noget perspektiv om, at jeg har været med hele vejen op og har tjent 25% på 3 måneder. Jeg tænker, okay, det er, hvad man tjener på et godt år, det har jeg så fået på 3 måneder. Og jeg havde egentlig ikke spået om, at 2019 skulle være sådan et fuldstændig vildt aktieår. Mm. Så er der noget ECB, vi skal lytte til Draghi igen i dag, og markedet var ikke så vildt med det, han havde at sige sidste gang, han var ude og snakke. Så alt i alt, så bunder det sådan lidt ud, altså, der er sådan lidt, der er lidt godt feel i det, der er lidt ECB i det, der er lidt det store billede, og så er der noget teknisk analyse. Og det er sådan en samsurium af forskellige ting, som jo i bund og grund egentlig mere bunder ud i, at jeg ikke har en eller anden idé om, at det er stadigvæk positivt, men det er måske lige blevet lidt for meget af det gode i de sidste par uger, og det har jeg så taget. Det er jeg så besluttet for, at det vil jeg hive nogle penge hjem. Ja, men nu har du jo ikke taget din egen medicin, Tom, fordi for en uge siden, der stod vi jo på et podie over i Aarhus, hvor du sagde, at man bliver nødt til at se, at positionen går nedad. Nu stiger markedet så igen. Er du nu blevet narret den forkerte vej? Altså har de lukket dig til at sælge, og så har du solgt, og nu kører markedet så op til de der Ja, vi håber på 12. Lad os bare se på Lav Svendsens langsigtede mål, 13. Så er du kommet til at trykke på salgsknappen for hurtigt den her gang? Og det svar, det får vi i næste uge. Jeg skulle lige til at sige det. Vi laver en cliffhanger. Og ugen efter. Ja. Ja, fordi for enten så kommer jeg jo til at fremstå som den helt store guru, der er i stand til at kunne forudsige, når markedet topper. Mm. Eller også så kigger vi tilbage på det her med en måneds tid, Lars sagde, ja, det var ikke nogen særlig god idé. Jeg tog det her. Og det er ligesom det enten eller her. Men Tom Hårgaard, du har også afsløret, at du ikke er udelukkende hardcore teknisk trader. Jeg hører meget historik og godt feeling, idé og følelser, og Dragisk er på talerstolen. Det er jo sådan lidt en cocktail, du har gang i PT. I den cocktail, hvor tungt vejer så den amerikanske regnskabssæson, der går i gang her fredag, hvor vi kommer til at kigge på indtjeningen? Præcis, og det er så mit fjerde argument. Jeg siger, okay, du har også en tendens, inden når du går ind i en regnskabssæson, at markedet har en tendens til at trække sig, hvis det allerede har haft en god tur opad. Mm. Og jeg betragter det, vi har set, det vi har vidnet i siden december måned 2018, er intet mindre end noget, som jeg ikke har set på graferne før. Så det synes jeg, i den forstand synes jeg, det er en fantastisk comeback i markedet. Og i bund og grund, så burde den comeback blive fulgt op med endnu mere fremskridt i løbet af de næste par måneder. Men omvendt, så er vi også steget omkring 20%. Det passer ikke. Min position er steget med omkring 20% på ganske få måneder. Og det kan da også godt være, at det her det ville have været en 100% position om 6 måneder. Men jeg har svært ved at fuldstændig tilsidesætte alt det, jeg så ved om teknisk analyse og se, om det her det ligner jo egentlig noget, jeg har set før. Og hvis jeg nu ikke reagerer på det, hvordan vil jeg så have det? Og så har jeg så stået på scenen i Aarhus og sagt nogle ting. Det har jeg. Men det er egentlig sådan mere i kontekst af, at være med i en trend opad, hvor der ikke umiddelbart er et eller andet, som kunne argumentere imod. Og jeg har stadigvæk sådan den her fornemmelse af, at DAX'en har været i et bæremarked siden januar 2018. Mm. Og vi så sådan en bærkulmination i december måned 2018. Og siden der er det gået rigtig godt opad. Men jeg kender også for eksempel min historik rigtig, rigtig godt fra Nikkei-indekset, da det toppede ud af 1990. Og det adskillige gange i løbet af de næste 20 år havde nogle bevægelser, som fik folk til at tro, det her, det er på vej opad igen, og det er det helt nye boligmarked, og hver eneste gang så blev folk skuffet. Så den refleksion, jeg har lavet det her, det er, okay, hvor skuffet vil jeg være, hvis jeg mister de næste 5-10% af DAX'en? Selvfølgelig vil jeg være skuffet over det, men omvendt så har jeg også en masse af krudt i tynden nu, som jeg så kan skyde efter, og der er jo stadigvæk en 6-7 måneder tilbage af den her konkurrence. Så det er ligesom det perspektiv, jeg har. Du har krudt i tynden, det knald, der skal komme der. Hvornår kommer det så, Tom Hårgaard? Men det er jo ligesom allerede kommet, fordi det er jo ikke, fordi jeg ligger på den lade side. Jeg har jo rent faktisk skudt. Jeg prikker bare til dig. Ja, det er jeg godt mærket. Det er prik til top onsdag. Og det er også helt fint, det fortjener jeg også. Men jeg er jo allerede gået kort. Jeg er jo rent faktisk negativ market nu, så det er jo ikke sådan, at jeg ligger på den lade side. Jeg er jo rent faktisk proaktiv ved at jeg mod det, som I står for ind på Radio 24/7. Så må vi se, hvordan det går. Du shorter. Det var altså også, var det 14 dage siden, 3 uger, vi talte sammen sidst her på programmet, Tom Hårgaard, hvor du altså var, det var en mandag, hvor du var meget nervøs netop og sagde, puha, det kan være, at det her bæremarked, det venter os lige om hjørnet. Nu er du også kendt for at rejse flad rimelig ofte og sige, pas nu på, men den her gang ved det som om, at det var noget, der lå der meget dybt i maven, og det gør altså stadigvæk, kan jeg høre. Ja, det gør det. Mm. Og egentlig så vil jeg jo bare sige, det er jo ikke sådan, at jeg har taget min profit, og nu vil jeg sidde på sidelinjen. Nej, jeg har taget min profit, og nu er jeg gået i den modsatte retning. Ja. Og enten så kommer jeg til at ligne en helt om en måneds tid, eller også så bliver det her bare den rigtig dårlige beslutning. Så nu må vi se. Nu vil vi se. Så i Millionærklubbens portefølje, hvor du altså har lagt 250 kroner af dine egne penge på kogepladen, der har du Skjern Bank som det eneste PT. Ja, jeg har en lang position i Skjern Bank, min favoritbank, og så har jeg så en bærcertifikat i DAX'en. Har du fået et takkekort og en mulepose fra Skjern Bank? Nej, det har jeg desværre ikke. Hvad ligger du på bundlinje, altså dit afkast PT, hvad står den på, kontoen? Pas. Nå, det ved jeg, men det går en rigtig vej, kan jeg høre. 316.042 kroner og 66 øre. Det er flot. Med en med en portefølje. Jeg har lige sendt dig et skærmshot på en portefølje på 200, og jeg har 73.000 kroner i kontanter, som jeg kan skyde efter, hvis jeg synes, at den her DAX-position, den skal endnu længere ned. Mm-hmm. Er Tom Hårgaard i front for vores konkurrence? Nej, det er han ikke. Det er stadigvæk Claus Svendsen, efter hans meget finurlige tricks med GomSpace der i starten af året. Så, han lavede en quick and dirty han lavede en all-in, hvor han lagde alle chatongerne nærmest. Ej, det gjorde han ikke. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Ja, du er også bedst, Tom Hårgaard, når der er en foran dig, du kan snuse efter. Mm. Din private side af det, du lever af at være handler og daytrader. Tom, er du stadigvæk spredt ud over både aktie, indeks, lidt valuta på den front? Ja, egentlig så, jeg havde en fantastisk god handelsdag i går, hvor jeg fangede DAX'en hele vejen ned, og jeg fangede Dow Jones hele vejen ned, og i øvrigt også fangede olie. Så du ved, jeg ville ønske, at hver dag var som i går tirsdag, men i dag giver jeg meget af det tilbage, og jeg har en eller anden, den tese, jeg har her på Radio 24/7, den har jeg rent faktisk bragt over til mit eget spekulationsliv, og jeg ligger kort i Dow Jones, og jeg ligger kort i DAX'en, og tror på, at markedet, i hvert fald i den næste uges tid, skal trække sig tilbage, men det kunne også godt være begyndelsen på en lidt større korrektion. Især fordi jeg så her til morgen begynder at læse om noget IMF, og vækstprognoser bliver sat ned. Vi har en regnskabssæson, vi har Draghi. Jeg synes, der kan være mange ting, som kunne spolere den her aktiefest. Og så er der den sidste, som vi jo ikke skal forglemme, det er sell and may and go away, og nu banker vi jo på maj måned. Ja. Om der er så meget statistisk relevans over sell and may and go away, jeg synes, i al den tid, jeg har været med her på Radio 24, har den ikke holdt? Der har vi haft nogle fantastiske sommer, så den vil jeg måske ikke være så højrystet. Jeg husker et år, hvor du sagde, Pernille, jeg sælger i maj, og så stikker jeg afsted til Grækenland, og I kan ikke komme i kontakt med mig, noget som helst. Det gik 3 dage, så havde jeg en sms fra Tom Hårgaard. Jeg har fundet en bakketop, jeg er med, ring til mig. Så den holder altså ikke hele vejen. Et sidste spørgsmål, inden jeg slipper dig, Tom Hårgaard, Brexit. Ja. Om det så er nu, eller om et år, eller hvornår, det bliver... er du inde og rode i FTSE 100, altså det indiske indeks i den forbindelse, eller med det indiske pund? Nej, det er jeg ikke. Men af alle de ting, vi har sagt over de sidste 6 måneder til et år her på radioen, jeg synes, nu er vi ved at være i det, der hedder 11. time. Nu synes jeg, det bliver rigtig spændende. Og jeg tror, jeg har en eller anden stærk fornemmelse af, at nu er partierne endelig kommet sammen, og vi får en løsning på det her. Og jeg tror faktisk, det bliver en god løsning for os alle sammen. På den note vil jeg så sige tak for onsdagssnakken, Tom Hårgaard. Vi mødes igen om en uge. God handelsdag. Det gør vi. Det er godt. Hej. Hej. Så vil det altså Tom Hårgaard, som ligger på, hvad var det, han sagde, 316? Ja. Lars Svendsen er foran ham. Yes. Hvor er du henne, Lars Persson? Jeg er sidst på 286, så ja. Har du nogen kontanter? Masser. Skal du så ikke se at komme i gang? Nej. Jeg har jo, altså, men det er jo fordi, jeg sælger hver gang. Nu var der også Pandora, som jeg havde en lille gevinst på, som så begyndte at vende nedad. Der fik jeg både udbytte og et lille afkast. Så altså, jeg har jo handlet en masse, mens du har været væk. Jeg har jo købt Research, jeg har købt Lindab, så der sker noget på det. Nå, tingene går ikke i stå. Nej. Og jeg har fået nye aktier i Nordic Entertainment Group fra spin-offet i Modern Time Group, så ja, altså, der sker noget hele tiden, Pernille. Jeg ved godt, du tænker, øj, altså. Og herr Svendsen, han har handlet Bauer, og han har handlet Thyssen, mens du har været væk. Og Thyssen... Vi handlede med her de første 3 måneder, end I næsten gjorde hele sidste år. Nej, det tror jeg du ikke. Men, nej, jeg siger bare, der er gang mere i starten, hvor vi i hvert fald herr Svendsen var lidt mere Thyssen op med 1,1% på det tyske marked her til morgen. Så det er også en af dem, der tager til den. Det er godt. Vi har gæst i studiet i dag, Helge Larsen, så derfor så stikker jeg lige nogle spørgsmål afsted til dig, herr Larsen, her fra vores sms. Torben, han skriver, at sidst du var i studiet, der mente du, at SAS skulle op mellem kurs 21 og 28. Den er oppe i 17. Har du talt SAS? Aldrig liv. Nej, det tænker jeg heller ikke. Det er simpelthen en aktie, jeg holder snitteren væk fra. Så det må være en af vores andre gæster. Til gengæld, så er norske Nel Hydrogen en af dine. Nej, det er det ikke, men det kan blive det. Altså, jeg fik også spørgsmål i går, og hvis man læser inde på Broinvestors aktiesnak, så er det en, jeg går og kigger på, for de sidder med et... Jeg arbejder meget inden for infrastrukturen omkring brint, men jeg har Hexagon, som laver tanke til... Det er rigtigt. Og det var jo, den fik vi jo herinde med tanke til gas, naturgas, for mange år siden. Og den fik en dejlig rejse op til 40, nede fra 4. Og nu gentager det historien så lidt, fordi de laver også til brintbiler. Og der har de kontrakt med Daimler. De har Mitsubishi inden som medejer af Hexagon. Det ser fantastisk spændende ud, og Ole Søbergs... Og det er ikke Hexagon i Norge? Ja, Hexagon kom, ja. Og Ole Søberg, som er blevet ny bestyrelsesformand i Dansk Aktionærforening, det er vist en af hans største positioner, og han kender om nogen til den her norske marked, og han kender rigtig, rigtig meget til bilindustrien. Så ham læner jeg mig lidt op af, og vi har været sammen i nogle artikler omkring det her selskab på børsen flere gange. Mm. Det er altså, det er rigtig spændende, og det der med brint kombineret med el, så man kan køre længere på en opladning, det er åbenbart det, som tyskerne er meget glade for. Så. Ja, SAS, det må være Christoffer Wold, Squee Trader, inde på Twitter. Han har en lidt anden strategi, ja. Det må man sige. Han er lidt mere swing. Han er ikke så tålmodig i sine handler, som du er, Helle Larsen. Ja, han er meget teknisk, ikke? Så. Jo, også ja. Det. Helle Larsen, lige et sidste spørgsmål her, de 30 sekunder, vi har tilbage. Så godt tænke mig lige at suge den sidste viden ud af dig. Vi er omkring laks, du er i Norge og sådan ting. Den næste trend, du skal med på... Jeg tror faktisk, at jeg bliver nødt til at gå ind i alt det her digitalisering, fordi nu begynder der at komme nogle krydsfelter over mod forbrug og sådan noget, som jeg har lidt mere forstand på end den digitale verden. Amerikanske tjekker, ja, de kinesiske? Ja, men der er også, du ved godt, amerikanere, der går ind for farmaindustri i krydsfelter, men det kunne godt være, at jeg skulle ret blikket mod Kina, men i forløbet så... Alphabet og sådan nogen, men puha, altså, ja, men kineserne, ja, man kan jo måske... Ja. Nå, du er med os igen, ja. Larsen, det er jeg ganske sikker på. Tak, fordi du er med os i dag. Man kan altså følge dig inde på proinvestor.com. Millionærklubben kan du følge igen i morgen. Vi er her med 9 og 10. Tak, fordi du også var med, Lars Persson, og tak, fordi I lyttede med.